never told the truth to me about growing up and what a struggle it would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tussen 11 en 12 uur in De Late Avond. Thank you. In de jaren 90 hebben we een hele tijd dit soort muziek gezien in de hitparades. En eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Ja, maar lekker eigenlijk. Adi Moes. En je hoorde hier in de show Adi Moes uit 1995. En voor Queen and Too Much Love Will Kill You. Oppassen geblazen dus. Het zijn weer best donkere dagen. Nou, hoewel de dagen alweer een beetje lengen. En waar haalt u dan tijdens deze donkere dagen de inspiratie vandaan? Wie of wat inspireert u? Ja, Jeroen van Gent ging de straat op en zocht antwoorden bij u. De vraag is, wie inspireert jou? Mezelf. Jezelf? Ik inspireer mezelf. Hey. Ja. Hoe gaat dat? Ja, om beter te worden. Beter ik. Beter mezelf. Ja. Maar er zijn toch vast wel mensen om je heen, of in de media, of in de krant, tijdschriften, of misschien je vader en moeder zelfs wel, of je broers, zussen? Nee, eigenlijk niet. Niet? Nee. Nee, media wordt allemaal vermoord. En ja, ik ben mezelf. Ik ben niet iemand anders. Goed, goeie. Maar hoe doe je dat? Mezelf zijn. Oké. Ja. En hoe weet je dat je jezelf inspireert? Hoe weet je dat? Ik heb echt geen idee. Hoe merk je het? Echt geen idee. Oké. Nee, ik doe gewoon wat ik zelf wil. En ik doe waar ik me goed bij voel. En dat, zo leef ik. En heb je dan niet krijg je misschien feedback van anderen? Van je doet het goed, je bent heel erg jezelf? Ja, daar geef ik weinig om. Ik doe wat ik zelf wil. Ja, maar het kan positief zijn. Ja, dat, ja. Hallo, goedemiddag. Ja, mag ik wat vragen voor de radio? Ik heb van die leuke man bij het hond vragen, zeg maar. Ja, je stelt een gekke vraag aan. Ja, nee, leuk. Nee, maar juist vanwege al die ellende heb ik wat leuke vragen verzonnen. Nou, probeer. Wie inspireert u? Mezelf. Dat zei die andere meneer net ook al. Dat wordt zij dit. Nee, eerlijk. Wie inspireert mij? Ja, wie inspireert u? Door wie raakt u geïnspireerd? Dat is een hele goede vraag. Daar kan ik geen antwoord op geven. U weet het niet? Nee, ja, er zijn zoveel mensen. Oh, maar ze zijn er wel? Zeker. Mijn beste vriend, mijn vader. Kijk. Mijn moeder. Een aantal collega's waar ik mee werk. Ja. Wat is uw inspiratie? Of wie? Natuur. De natuur? Onvoorstelbaar mooi. Onwerkelijk. Want een mens kan nog geen luis maken. En de natuur die kan alles maken. Prachtige strak blauwe lucht. Nu vandaag toevallig. Nou, we zijn de hele dag in de bossen geweest. In de bossen? Brabant. En deelt u dat ook? Ja, ja, ik vind het ook mooi. Maar. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, we hebben bijvoorbeeld een amarinesbol staan. Dat is zo'n bolletje. Daar komen er nou 9 bloemen uit. Dat is toch onbegrijpelijk? Ja. Maar ik zeg, mens kan geen leven maken. Alleen de natuur, dat is leven. Ja, daar komt niks overheen. Niks, helemaal niks. Dat zal ook nooit gebeuren ook. Door wie raakt u geïnspireerd? Wie inspireert u? Vandaag, gisteren, morgen? Het moet een levend persoon zijn. Nou, kan alles zijn. Oh. Iemand zei net de natuur. Ja, ja. Voor ons is dat de Heer Jezus. Oh, kijk, nou. Ja. Nou, vertelt u eens, hoe is dat ooit begonnen? Nou, heb ik even. Oh. Maar het is in ieder geval tot de dag van vandaag gaat het door. Ja. Ik laat het zo zeggen. Ik kende hem niet. Nooit geweten dat je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus kon hebben. Dat was mij nooit verteld. Ik heb in zo'n boekje gelezen van... heb je je leven wel eens aan Jezus of aan God overgegeven? En toen dacht ik nee, want ik dacht van nou, hè, ik ben zo grootgebracht, dus zit van snor met mij. Ja. Maar dat bleek dus niet, want het geloof zei mij helemaal niks. Hè, het is gewoon dat ik moest. Mm-hmm. Nou, totdat ik... dat noemen wij de Heilige Geest. Die overtuigde mij van binnen... Van, jij moet dat tegen God zeggen. Van, hier is mijn leven. Wilt u mijn leven leiden? In plaats van dat ik zelf mijn leven leid. Ja. Nou, en ben ik een keer bij mijn bed geknield. En toen heb ik dat gebeden van... ik weet het niet meer, want nou, de een zegt dit en de ander zegt dat. Wat is nou de waarheid? Nou, en toen... kwam er zo. Ik had het idee, dat kon ik toen niet benoemen, maar nu zeg ik achteraf van ja, gewoon er kwam de Heilige Geest, die kwam in de slaapkamer en die gaf zo'n vrede in mijn hart. En ik denk, wauw, dit ken ik ook niet. Dus... Dat is een super inspiratie. Ja, geweldig, ja. Wie mij inspireert? Ja. Zijn toch vast wel mensen in mijn omgeving of misschien tv-sterren, weet ik veel. Nee. Nee, sorry. Waarin een voorbeeld aanneemt. Nee, eigenlijk niet. Nee, sorry. Maar uzelf inspireren, zegt u, hoe doet u dat dan? Hoe ik mezelf inspireer? Ja. Vooral door te blijven gaan. Ja. Oh ja, dus u zit achter uzelf aan van doorgaan? Ja, doorgaan. Door blijven gaan. En hoe doet u dat als het dan, zeg maar, weet ik veel. Het is nou nu toevallig, nu we het opnemen, strak blauwe dag. Maar het kan ook herfst zijn met de hele dag regen. Mm-hmm. Dan blijf ik ook doorgaan. Hoe doet u dat? Inspireer mij. Hoe blijf je doorgaan? Ja. En je zal ook wel moeten, denk ik. Ja, op een gegeven moment kan ik namelijk niet meer doorgaan met straatinterviews in de winter. Wordt het gewoon te slecht. Dan ga ik op de bank zitten. Op de bank zitten. Ja. Ja, dan ben ik zelf niet gelovig. Nee, hoeft niet. Wel, sinds kort een beetje spiritueel. Maar ik denk van, er is wel iets. Ik heb ook een griezelkool. Een heel klein zakje komt er uit die zak en er zit iets in? Ja, klopt. Ja, er zit een steen in. Ja? Die mag ik alleen op afstand laten zien. Die mag ik niet aanraken. Die laat ik op in het maanlicht. En dat ik geloof in de, hoe moet ik zeggen, in de helende werking ervan. Als je bij spreken vermoeid bent, dan word je er wat energieker van. Heb je last van je buik, dan gaat dat tegen. Tenminste, dat wil ik geloven. Ja. Andere mensen kunnen zeggen, dat is bullshit. Want ik hoop daar iets uit te halen. Nou, van stenen had ik al gehoord, maar niet over dat maanlicht. Ja, nou ja, zo laat hij op. Gewoon een mooi gekleurd blaadje. Ik vind kleine dingen ook mooi. Grote dingen. Ik heb altijd door de bergen gezworen van bovenin. Nou, wat je allemaal ziet, onvoorstelbaar. Dus het is niet een persoon, maar het is de natuur die u inspireert. Ja, die is echte natuur. En dat is eindeloos. Il n'ira pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas dans le lointain les neiges du Kilimanjaro. Un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient la fille qu'il aimait. Il s'en allait main dans la main. Il la revoit quand elle riait. Sans doute à quoi il pense. Il va mourir bientôt. Elles n'ont jamais, jamais été si blanches. Les neiges du Kilimanjaro. Middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen.

festa dei tuoi occhi appena mi sorridi. Kabeljauw. Als kind hadden wij geen incest. Wij hadden levertraan. Elke avond werd ons een grote lepel vol weerzinwekkend glibberig spul in de mond geduwd. Kokhalzend werkten wij het naar binnen. Net als sperma drink je levertraan niet en eet je het niet, je slikt het. Hoeveel liever hadden wij de pastoor aan ons laten vriemelen dan dat we die smerige traan moesten slikken. Iets ergers dan levertraan kenden wij kinderen niet. Dammarachitis. Al onze kinderhaat richtte zich op de walvis, de ons welbekende traanleverancier. Wat ons betrof mochten alle walvissen worden uitgeroeid, liever vandaag nog dan morgen. Greenpeace had in de jaren 50 geen poot aan de grond gekregen bij de vaderlandse jeugd. Als bioloog pas leerde ik dat er uit een walvis nauwelijks levertraan te halen valt. Er zit nauwelijks vitamine D in walvistraan en om die vitamine is het bij levertraan te doen. Onze levertraan kwam vooral van kabeljauwenlevers, die in grote tonnen langs de Noorse kust stonden uit te lekken of in fabrieken werden uitgestoomd. Je kon er zeemleer mee bereiden, staal mee harden, slechte zeep van maken of kinderen mee mishandelen. Nu nog loop ik op de vismarkt de kabeljauw verontwaardigd voorbij. Maar ook dit arme dier kon er niets aan doen. Levertraan slikken, dat moest van de voorlichtingsbureaus. Die wisten wat goed voor je was. Levertraan was voor je eigen bestwil, net als karnemelkse pap en bladgroenten vol ijzer. Nooit heb ik het ze vergeven, de voorlichtingsbureaus voor de voeding, de stichtingen Voorlichting Brood, de groenten- en fruitbureaus en de Let op Vetcampagnes. Die willen dat je op je eiwitten, vetten en koolhydraten let. Maar ik koop nooit koolhydraten, ik eet nooit vetten en ik lust geen eiwitten. Ik eet gewoon andijvie en carbonade en aardappelen met jus. Nooit heb ik begrepen waar al die voorlichtingsbureaus voor eten en later die NVSH voor seks goed voor waren. Een konijn heeft toch ook geen seksuele voorlichting nodig? Een zwerm sprinkhanen kijkt toch ook niet hoeveel calorieën erin zitten voor die een akker verwoest? Als je eten en paren van een bureau moet leren, is er iets mis. Van paren krijg je de slag vanzelf te pakken en wat je moet eten, dat leer je van je moeder. Het heeft jaren geduurd voor ik alles at wat mijn moeder goed voor me vond, maar nu is het zover. En zit ik in de problemen. Eet ik eindelijk zoet mijn bord leeg? Lust ik eindelijk de vette randjes van het draadjesvlees? Is het weer niet goed? Te veel vinden de voorlichtingsbureaus en te vet. Laat mijn moeder het maar niet horen. Ik hoef mij, vind ik, niet meer voor te laten lichten. Ik heb maar één brandende vraag aan al die bureaus. Weten jullie misschien waar ik in de stad, te midden van al die shawarma's en biologische winkels en hotdog-tentjes en echte Chinese en Vlaamse frieten en bootvluchtelingen loempia's, gewoon een boterham met kaas kan kopen? Zie ik eens een broodje kaas te koop, zit er allemaal tomaat en sla op. Een broodje gezond. Dat had mijn moeder nooit goed gevonden. Je mag, vond zij, niet spelen met je eten. En ik hoefde er van haar ook niet gezond van te worden. Daar is eten niet voor. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. She moves, she grooves, she hides the hours. With a little bit of loving from her mother,

know me, and that's all that counts. So don't you worry about people hanging around, they ain't bringing us down. I know you, and you know me, and that's why I say, hey, nobody gonna love me better. I must stick with you forever. Nobody gonna take me higher. I must stick with you. Weer een prachtig liefdeslied hier in de late avond van Pussycat Dolls, dus Stick With You. Want wie wil nou niet bij elkaar blijven, hè? Dat is toch zo? Ook vrouwen in Hoeksewaard. De Hoeksewaardse Laurie van Dam maakte een zesdelige podcastserie, Twee Vrouwen op één Kussen, over de wrijving tussen lesbisch en gelovig zijn. Deze wrijving breekt namelijk heel wat mensen op en zij vindt dat erg. Sabrina Maurits Barbier van Omroep Hoeksewaard sprak met, jawel, met Laurie van Dam. We gaan nu in gesprek met Laurie van Dam. Zij heeft een podcast gemaakt over het dilemma van de gelovige lesbische vrouw. De podcastserie is een document waarin je als luisteraar rond kan kijken in de hoofden van gelovige vrouwen die op vrouwen vallen. Goedenavond, Laurie. Goedenavond, hoi. Kun je iets over de podcast vertellen? Ja, zeker, ja. Nou, de podcast is eigenlijk een reeks gesprekken die ik voer met verschillende vrouwen die op vrouwen vallen en in God geloven. En ik val zelf ook op vrouwen en ik geloof ook in God. En dat past soms niet helemaal in mijn hoofd. Of dat past soms niet helemaal in mijn hoofd tegelijkertijd. Dus dan voelt het een beetje alsof er alleen plek voor het ene of het andere is, zeg maar. En daarom was ik gewoon benieuwd, hoe gaat het bij andere vrouwen? En nou, om me heen heb ik... Nou ja, ik ken soms wel lesbische vrouwen en ik ken ook wel gelovige vrouwen. Maar die combinatie, die daarvan sprak ik gewoon niet zoveel vrouwen. Dus toen besloot ik deze podcast te maken. Dus dat was ook een beetje jouw motivatie voor de podcast? Om het wat bekender te maken misschien, onder andere? Ik denk dat mijn motivatie deels voor mezelf was. Dus ik was gewoon oprecht heel benieuwd hoe dat nou bij andere vrouwen ging. Omdat ik het zelf soms best lastig vind. Maar tegelijkertijd wil ik het ook wel maken omdat er gewoon zoveel vrouwen zijn die er wat aan zouden kunnen hebben om ook te horen hoe dat dan gaat, hoe dat zit. En wat is jou nou het meeste bijgebleven bij de interviews die je hebt gehouden? Ik sowieso vond de vrouwen het heel mooi om daarover te praten. En wat ik vooral wel heel voor mezelf heel helpend vond, is het verhaal van Joke. En Joke zei eigenlijk dat je als vrouw altijd geleerd wordt in de kerk dat je vooral moet doen wat er gezegd wordt, maar dat je ook dat zij ook geleerd heeft dat je mag kiezen, dat je zelf mag gaan nadenken en de verantwoordelijkheid echt eigenlijk hebt om zelf te gaan nadenken van wat is nou goed, wat is nou liefde. Dus dat vond ik wel heel mooi. Daarnaast heb ik ook een vrouw gesproken die in een huwelijk is met een man. En daar ook bij hem wil blijven. En dat is natuurlijk super zwaar voor haar. Dus dat was ook wel een verhaal wat me heel erg raakte. Ja. En dan zijn het 6 interviews, geloof ik, geweest. En een verhaal van jezelf. Is iedereen ook openbaar, zeg maar? Of zitten daar ook anonieme verhalen tussen? De afleveringen komen komende woensdag allemaal online. En die zijn dan allemaal gewoon openbaar te beluisteren. Ik heb inderdaad een proloog geschreven waarin ik vertel over mezelf en hoe ik dat zelf heb ervaren. En waarom ik eigenlijk de podcast maak, zeg maar. En dan in de 6 gesprekken daarna ga ik dus in gesprek met vrouwen over hoe dat voor hun is. Maar de vrouwen zelf vinden het niet erg, zeg maar, dat dit gedeeld wordt. Nee, daar hebben ze zelf voor gekozen. ik heb ze gevraagd of ze mee wilden werken aan de podcast. En zij hebben daarmee ingestemd. Dus misschien ook een soort coming out eigenlijk. Ik denk dat deze vrouwen, de meeste vrouwen zijn al uit de kast hoor. En één vrouw is ook bijvoorbeeld getrouwd met een vrouw. En de andere vrouw gaat volgend jaar trouwen. Dus het zijn wel allemaal vrouwen die al uit de kast zijn, grotendeels. Niet allemaal. Voor sommigen is het ook nog wel moeilijk om in een omgeving te vertellen dat ze op vrouwen vallen. Maar inderdaad. Voor sommige mensen is het een mogelijkheid om ook aan mensen om hen heen te vertellen over wie ze zijn. Ja, dat is wel waar eigenlijk. Ja. En waar is het te vinden en vanaf welke datum? Nou, vanaf 13 januari. En het is te vinden via mijn Facebookpagina bijvoorbeeld, Laurie Carine, de maker. Daar kun je op zoeken. Of op lauriecarine.nl kun je het ook vinden. En welke van de 6 interviews heb jij zoiets van, nou, die moet je echt als eerste horen? Dat was zo mooi. Nou, dan zou ik gaan voor die van Lydia, denk ik. Omdat zij midden in het proces zit, net als ik eigenlijk. En dat vind ik wel heel mooi, dat we in die zoektocht, midden in die zoektocht, met elkaar hebben gepraat. Ik heb ook vrouwen gesproken die er al helemaal uit zijn, wat ze ervan vinden, wat ze voelen en zo. Maar ik vond het wel heel mooi en kwetsbaar bij het gesprek met Lydia, dat zij er nog niet helemaal uit is en dat ze het soms ook nog niet weet. Nou, dankjewel Laurie voor het gesprek. Ja. Je kan het dan op de Facebookpagina, dacht ik, vinden. Laurie Carine. Ja, dat klopt. En vanaf volgende week woensdag is het online te luisteren. Dankjewel. Wild aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Child Come Away. Dankjewel voor je gezelschap vanavond. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Herrie Kuipers. En die gaat natuurlijk ook weer gewoon gezellige muziek draaien. En je oren verwennen met mooie deunen. En hij heeft ook weer interessante onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht, wel rusten als je gaat slapen. Mooie dromen dus. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Check intussen onze socials en onze website. www.lateavond.nl. Want daar vind je alle informatie over de show. Tot besluit van de show. Maggie McNeil en terug naar de kust. Hoe zou dat komen? Liefst loop ik alleen